tao. Kapag nakahawak ng konting pera, akala niya mayaman na siya. Ang mayaman kapag hawak ang kapangyarihan, akala niya mundo ay hawak niya. Bakit di kaya bumalik sa umpisa? Nang maalala na di kailangan na sobrang-sobra. O bakit di kaya bumalik sa umpisa? Nang maalala ang dating simpleng saya. Inaabuso mo ang iba, kahit nang lalamang ka na. Para ka lang makilala, umasaya ka ba sa iyong ginawa? Bakit di kaya bumalik sa umpisa? Nang maalala na di kailangan na sobrang-sobra. Bakit di kaya bumalik sa umpisa? Nang maalala ang dating simpleng saya. Diyos na makapangyarihan at taong makasalanan, bakit ang dali nating lumimot sa pinagmulan? O Diyos na makapangyarihan at taong makasalanan, o bakit ang dali nating lumimot sa pinagmulan?